بسم الله الرحمن الرحيم. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. سورة زمر پاخر کی اللہ عذرنا بیانول، قیامت کی دخل کو عذرنا نور سب نشی کولے جزان نبس بانی بکی، او درې ذکر خپل پدې ځای کې نو اول داو چې افسوسونه وکړي چې مونږه د الله په حق کې پیر کوتاهی کړی دا امون ټول جون په دنیا کې پدې کې تیر کړی دی چې د الله په دین پورې وام ټوکې کولې، نیو دا عذر ذکر کوم، او دویم دا ذکر کئی چیرک اللہ مونگ تا ہدایت کڑے وی مونگ باوم دی متقیان و سرنن پدی نعمتنو کیاو پدی خوشالو کیاو پدی جنتنو کیاو دیو کنا کہ اللہ مونگ تا ہدایت کڑے وی. دا خویا پا اللہ واندی او قسم الزام لگی چلا دی متقیانو تا ہدایتو کو امونگے محروم اکلو زمونگا گناہو ندے، تا آیت یو دا مطلب کی دیش او دویم دا دی چخپلا بدعملی ذکر کی لو ان اللہ هدانی لکنت من المتقین. چکا اللہ مونتا ہدایت کرے ویسا مطلب چدا دمونگا وقفل بد عملی وا او بد قسمتی وا چی مومنان و متقین عیزان کامیاب کو امونگ دوا سپاتی شو، لیکن اول معنا ښکارا دا چې خپل ځان ته ګناه نه کوي، خدا وی چې الله مونږ ته هدایت کړې نو بدا سينو. او دریم عذر دا پیش کوي، او تقول حين تر العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين. او بوئی دا نفس پا قیامت کی کلچوینی عذاب کاش کوئی زمان دا پارا واپس تللوی دنیا تا فاکونا من المحسنین، زبا بیا داغی خلقو مرگرے ما داغی خلقو پڑلاو پا جماعت کے بے ما چگی دنیا کی موحدین و سرام و شوروم ادا خلق با دمرا بدی شو جی اخدای دا همون که حوث پتاو لگی دا کنا که دا دیر خلقو دا دیر نیکان خلقو مونگ تا سا پتاو نو که اللہ دا سی اکلو چه مونگ بیا دنیا تا واپس کلو نو مونگ باغی خلقو سرائیو. دری عذرون پیش کړې شو. د دریوړو جواب یو دی، اوقع جواب دی چې مخکې و تویلو چې وتبعوا ما احسن احسن ما انزل الیکم من ربکم، ویلو ته دنیا کې چې ګوره زما هدایت درغلې دی، داغه خیسته کتاب تابعداري وکې چې دې سورته زمر کې هو داغه ډېر لوی تعریف وشو کنه. الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها مثانيا، الله ډېر خیسته کلام نازل کړی، یو کتاب دی چې ډېر آسان دی، آیاتونه یو شانتی دي، بیا بیا راځي، زده کړه کې آسان دی. نالته هم تویل او دلته هم وی چې وتبیو احسن ما انزل الیکم من ربکم، من ربکم کې څومره لوی کمال دی چې تابعداریو کې د خیستاغه کلام چې نازل کړی شتا اوستا من ربکم، چاگی کی تربیتی پروگرام ندی، تربیتی پروگرام دے نو لی دلے میاش کی بے اوزل کے دو میر ربکم کی دائی شارہ دخا نتا کم دے پا دنیا کی چی دا قرآن نا رک شوی، قرآن خستان نا رک شوی تتی نا رک شوی کنا نستا ٹول نقصان کتو اس عرصم را حضرون پیش کہیں انا قبلی بلا دا سنو دا لکتا چیوائی لو لو دی شورو کری لو ان لی کرتن لو ان اللہ حدانی دی لو تا خو حصولو کی دا شیطان دروازہ ہوئی چی لو دی استعمال کنو شیطان دروازہ دی کلا اکلا کداس شیوی کداس شیوی دغیب و خبری که دیو قیامت کی بیا دا خبری کئی بی اقل خبری کئی لکسن کی دنیا کی کولی. نو اللہ رب العزت رد کئی بلا نا دروغ موائی تسوی چی اللہ ما تا ہدایت نو کلی ولی اگا پخ پل را غلی او تیز سر کنڈی ننیولی وی چوائی سبق دا زغوالا نکی اگو کتاب نازل کلیو اگو انبیاء علیہم صلاة و سلام را لی گلیو او بیاداغی نیرستو حق پرست پا دنیا کی پریخیو چڑی رو خلقو تینا پیدا آغستا دا حق پرستو موحدینو نا دیرو خلقو تینا دین زدکو قرآن زدکو سبق زدکو نو تکم زیوی قد جات کا آیاتی یقنان چراغلیو تا تا آیاتو نظم جات کا ستا کور تا امراغلیو ستا جماعت تا امراغلیو ستا چم اوگاون تا امراغلیو کم زیوی تو جات کا آیاتی ایا تون در پسې ګرځې دو اته غواړې چې کوم ځای پټ شي وینو فقط ضبط بها هغه ته درو جن کړل کتا ته به یو مرګري کار پځې کې وې چیرې او شپه خوراشه کنه درس لکنه ته به وته دا ګیډه راوس پړدا چنا تاسو داس دانمانه تاسو می نه یې خو خو ها دا ډول کو خبره دروغ جوړ کړې تاسو ولیا نه منه تاسو بزرګان نه منه تاسو دعاګان نه کوي وي زه ځل وی درغلی او ما خو استاد وی داس د اختر پرلوم دواو نکړه وی بس ما وی چی نبازم بیان میں گورا دا خو شا په شا خبرې دي کنه دې کې هدایت نشته دې تراشه مخامخ کینه ملا وتا ته هدایت کی دا دیوم دروغ وی چې دا وایو نکړه تا باندې کړی نو نور چې څومره خلق لاړو ومنځ باندې ناغی دی امام سره ټولو په جمع دوا وکړه کنه تا نه وکړي تا نو ویلی چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار تا دا دعا نو وکړي نو یې ته نور څه دعا وای د جمع دوا وشو ټوله یو دوا وشو او داسې وشو چې په مانزه کې دنه وشو چې نبی علیہ السلام وی چې الدعاء مخ العبادت دعا خود عبادت مغز دی نه لیدي ا مغز پاډو کی دن نه ښه نه لې پاډو کی دن نه ای نو تا ته پیغمبر دغه دعا یاد چې دا مانزه کی دن نه ده او چې سلام دی وګرځاو بیا سو پاتې شو دا رستو چې تکه دا د سنانو د صلات نه نه دا کتابونه لیکي چې سلام نه پس څوک دعا کوي مزان لذي کوي او هغه پته مې چنه ټول برا جمع شو وای دا جمع والي د مانزه سنت دیو دا د مانزه د سنت نه نه دا د دې مون سره تعلق نشتا خبره نه پوي نو اعتراشنو ان شاء الله چې الله وتا ته هدایت وکړي دا تاسو چا ویلی چې دا وایو نکړه په خپل مانزه نه پويږي نو کتا ته ورسمرا خبرو کړې شو دعوت ته بدر کړې شو نو فکذب ته بیا بس تا ودا خبره چیر تاسو دروغ وایې سي خواه می نئی او بس دانو ما نئی دانو تکذیب با دیکو اوغا مرگره با ام پتو لطن را گیر که تاسو دیر وی اوغا یو مر وقت بس تاسو پدی شور از وقت دا سو دا اغا خبر وقت چی وصور پس ارمان که نو کتا پا اغا وقت پا کالونه که ما نلوی نو اس با دی ارمان نکو دنیا که خوا فتا پا کالونه که او نما نلو چې دا کار مرګرو د توحید چې غواړي مسله دا ده او توحید دا ده او قران الله دې درالي کړی دی اتا باغی سره جګړې کولې فکذبت بها واستكبرت او تا لویو کړه چې دا قران نه انکار وکړه دا قران دعوت دې قبول نکم تاسو باندې نکولو خیر دې خبر دې کړیو اراده باندې لیکلې و وګونانګارې دې خو بنا کنا تا چورلټ انکار وکم چې دا به درس کې فائدہ نشتا هغه کې به شر نه بل څه نشتا وې وسمر لوی دا وکنت من الکافرین ګورتا ځان ته مسلمان وې تا ځان ته ډېر لوی نسبت کو چما داسې داسې عملونه کړی ځان نه نوې خبره الله دې کافرانو نه وي چې تا د الله کتاب رد کو تا باغې کې دومره عیبونه راوېستو او د دعوت رد دی وکنو دې ته کفر نه وي وکنت من الکافرین ته نوې خبره ځان نه تاسو یې جز مسلمانې ما چې مسلمانې نه به قران ته بد وي هغه به قران پسې خبرې کوي اگر با دا اللہ دا وحدانیت پا مسئلہ پسی خبری کئی اگر مسلمان نہیں خبر اور پسی کئی وکنت من الکافرین نلاوی عذرون نشی قبلے دے اسب لگیا ایرمان نبکی حسرتا راش اللہ وی حالی و گورا دا پا دنیا کی سمرا کل بندو اللہ والا خیستا شکل ورکڑیو الله ولا ذمخ او ذ بدن برکت ورکړیو را شو ګورانن به نه پیجنې ولی ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ورد قیامت باندی اوبوینی او کسان چه دروغی جوڑکلیو پا اللہ باندی مخون بے تکتوری دروغی سنگا جوڑکلیو دقا بیوی کنا چیرو را مونگا خو وسیل منو او مونگا خو باقی دا چه سوال کو دا اللہ نا نو دا نیکان خلق وطا وسیل کو چی اللہ د دې پلاني بابا په مخ باندې ما کار د دې په برکت باندې او دا خو زمونږه عقیده ده ته خو لا په خواني مشران وې امونږ اوس دا چې کوم ژوند دی استادان دي زم په وسیله کې پیش کو او یوازې په جبنا کاغذ کې لیکو ابیا کاغذ برز وړن کوچی هوا پی لګي نمونه په کې لیکلی چې دا مونږ ته توسيله کړو وای موی د خپل مشران نمونه پتاوی زنو کې لیکو او تلاوی چې فقط ضبط بها کذبوا علی الله سمره دروغ جوړ کړی په الله باندې وای دا یو ځای وخه یا کنه چرته کپ یو آیت کې چې تراغلی کایت کې نه چرته حدیث کې راغلی خیر دې چرته ضعیف حدیثو ګورا ذلی تلریکا کوي کې راغلی چې دا سکوان نا کنده اوستا خپل نیتو خپل طبیعت تیو کنه ملاوی دغا خلق چه دروغی جوڑ کلیو پا اللہ بانده او چه کلا بتاو تا یا تو نا پیش کلو اب این منل دا سی دین ازان نا جوڑ کلو ملاوی مخونو بے تک توری داولی نگو را یو خجی جہنم تاو گردو لیشی آخو با خود تور شی ځکه شی چې اوس وځینو تکتور شي کنه خو ولیکن دا د جهنم نمخ کې مخ کې خبره کوي چې دی به تمخ کې تور شي وی ولی دا ځکه چې دې صورت کې مس ذکر شو فویل للقاسیه قلوبهم هلاکت خلق لرا جذلونه تکتور دي من ذکر الله الله نوم پکې نشتا الله توحید پکې نشتا نزلونه تک تور دی نو زکا دی دنیا کی تک سپینو اتوروال دن نو او دا قیامت حال خدا دی ولٹا دی چل تبار سو کارشی کا نخوا نو آغا دا ظلون نو آغا توروال پمخر آگئی نو مخونه تک تور شو دا اللہ خی خلقو تخوا چی دی خدا سو دنیا کی لدلیو کا نا دی خدا سو نو دا وصولی دا سو شو زګه جدا د زلاغا تیارې په مخ باندې رااله نو وجوههم مسوده مخونه وې تک تور شي الیسا فی جهنم مسول للمتکبرین ولنشته په جهنم کې زید اوسېدو دداسي لوی کوونکو الله یتا خدات وخت دنیا کې تیر کړی دی اوستا به دا یقین چې ګنې زما دې پکې نشته نو الیس فی جهنم وصل متکبرین جهنم کې هم ولا زیشته دی جنت کې هم ولا زی و کله چې دی دواړه ځای وینی کنه جهنم هغه ځای وینی او بیا ته الله د جنت هغه هم خوی نو یې دغه وخت کې به دی وی چې حسرتا زیرانه پاتشی ہوئی کزو دنیا کی متقی وی ننن وزما ها و جنت کی زیو چسپینی بنگلی اوشن باغونا دغا دے وزما وفا دارمان دے دغا دے کئی خوا تکا اللہ و تدوار دائی او خوی چکا سمخ پا دی یخی وی زما حکم دی من لی وی او زما د وحدانیت عقیده دې ساتلې وې نو هغه بستازه یو ویني ولیکن تا داسې ونکړل نو وس دې دازېشن ساسمت له وچګنې زما ځای په جهنم کې نشتا الی سفی جهنم صرف الله هو هر ځای کې د هر چا د پاره دواړه ځای جوړ کړی جنتیانو تبوم اغه زینو خی چې جهنم کې ولا تیار کړیو چې وی نکنه نو شکریہ وادا کی چې الحمدللہ الذی هدانا لهذا یا الله استلاک لاک شکر نوی چې موږ دې دې تراوستو تراوستو وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله زمونږه خو سه اختیار نو کلام ته هدایت نه وکړل زمونږه مونږ ته خدا زه نو معلوم اوس کو په دغه غاړه ورغلې خدا صرف د الله رحم د الله فضل چې مونږه دې زه ترا وستو همونږه د ور نه بچ کړو نغي وشکریا دا کوي ذکر پسې مختصر بشارت ذکر کړي وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بَشْبَكِيَ اللَّهَ كَسَانْ جِزَانِ سَاتَ لَهُ پَ دُنِيَا كِدَ شِرْكْنَا بِمَفَازَتِهِمْ فَقْبَلِي كَامِيَابَ سَرَا كَامِيَابِي وَلَى اللَّهُ وَرْكَتَ بِمَفَازَتِهِمْ فَقْبَلِي كَامِيَابَ سَرَا فَقْبَلْ سَعَادَتْ سَرَا او فَقْبَلْ مِحْنَتْ سَرَا فَقْبَلْ عَمَلْ سَرَا لا يمسهم السوء او بنرسی دیتا ذرا تکلیف بالکل خبر بوم نی لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون انا با دی غمجنی پا دنیا پسی انا با دا ارمان کی چی اللہ من بیا دنیا توا پس کان نا دا غصو کرمان کی چی غوث پا دنیا پسی خپا دی تا دنیا پا کور پسی خپا دی د دنیا په کاروبار پسې خپه دي چې را سخه وخت هغه پسې خپه دي ځکه دلته خدای د پاره خیر نشته کنه ها مؤمنان چې دي هغه به د ایس نه نه خبر لایم اسهم سو زرا غم زرا فکر ایس و سره نه ها اوس یې عقیده بیانې چه اصدو را گران خبره نو آ بس دا اللہ دا صفتون و عقیده ساتل پکار و او کم از کم دو صفتون آ یو اللہ خالق کل شین اللہ دا خالق و دار یوشیم هر سی پیدا کرد که انسان اغا نشی معلومو لے اسمانونو کی دی زمکو کی دی کل شین عرش اللہ پیدا کرے یو بیدہ صفت دا اللہ منلے وی چی اللہ و خالق کل شین بل وہو علا کل شین وکیل او اگا پارس باندی ذمہ وار دیں چی سنگے پیدا کری دی نبل چاہتے ندی حوال کری پخپلے حفاظت کینو پخپلے تربیت کینو پخپلے ساتھی وکیل لے کرن تو وکیلانو پس گرزی خدای له وکیلان ګوري قمقلا الله عزوجی موارم چې څنګه خالق یې موږ دغه سیدی موارم متصرف هم یم خو تا ځان پوهن کو دنیا کې تا سبق زنه کو تا د الله د وحدانیت علم اونګه کن علم خداو نو تو اس ګرزی ها دنیا کې او تاسو سونه کې چې د دې زموار څوک دی د دې زموار څوک دی یره وینا شنا وانت مرض را باندې راغلی دی ور را نه راوته دی ګرمي چې دې زموار څوک شته کراچي کې تاسو سونه کوي کنه الله رب العزت وتوي چې زموار څوکي چې چا سره چا بیانې نو هغه زموار اغا انچارج دے چا بیانی چا سر دی لہو مقالید السماوات والعرض خاص اللہ لردی کنجانی دا اسمانونو دزمکو اختیارات و مقالید و طویل دکہ انسان خو پدی پوئی کن دد خو چا بے سر جرندی سر کار دکن چه چا سره چابی نو بس اغنه با تپوس که او دا اغنه معلومات که او کسو غالی نو او الله غټول چې بیا نظام سره جمع کړی دي. سورہ انعام کې ویلو 59 کې وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. خاص الله سره دي چا بیان او کنجانی د ټولو غیبونو مفاتيح الغيب خزاني دي که چا بیان دي غسر دي بس چاله پکې یو چا بیا مونږ د ور کړو. ها که خلقو خیال وې هغه الله ته پکې یو نه د پرېخه ټولې تقسیم کړی دي سچا بیان یو لور کړی سی بل لور کړی یو خدای ته پکې نه د پرېخه پوځي قران لراشي نو الله وینا عنده هغه ټول الله سره دي خاص الله لره دي اختیارات تاسوانونو د زمکو. والذین کفروا بآیات الله هغه کسان چې کفر کړی د الله پایاتونو باندې اولئک هم الخاسرون. نو دغه خلق دې ذلیل شو دغه خلق دې چې رسوا شو دغه خلق دې چې تباہ شو اولئک هم الخاسرون. لکه څنګه تلویلو اولئک هم المفلحون. څوک په کامیابی کې کمال ته ورسېدو مؤمنان متقیان اسوک په تاوان او په تبای کې کمال ته ورسېدو. او خبره دا یو ده د آیاتونو خبره ده چې چا آیاتونه زده کړل په مطلب یې ځان پوه کړ او باغی باندې یقین وکړ او تسلی پیو شو او خوشحال شو کیرو ډیر لوی معلومات را ته حاصل شو ضرورت مې ډیر سکون او آرام حاصل شو نو کامیاب شو. او چې کوم خلق وتا ډیر په بد نظر باندې کاته د خپل نه پوهې په جوان دي او د جهالت په جوان دي الله وی غاخسرین شو دلته هم د ژوند د ذلت ته اول تک هم ژوند رسوایا او د ذلت ته دا مضمونو احوال ذکر کول د خلکو په قیامت کې چې دا ارمانونه بقای او نن د الله خبره نه مني چې الله او بیا بیا ترغیب ورکړي چې کتاب می نازل کړی دی ډیر ښه کتاب می نازل کړی دی د دې تابعداري وکړه سګرانه نه ده بوج در باندې نه چوم او دې ته وقفي ده او د دې د احکام د ځان لپاره سبب د نجات وګاڼه چې دا زما سبب د نجات دی. او د الله شکریا ادا کا چې دومره لوی نعمت الله په یوه باندې نه کړې لکه مونږ باندې چې کړې دي چ خپل کتاب را تډیر پاسانه طریقه را رسول دی واخر دعوانا.